تم کو بناتے حفصہ جنت میں گھر مبارک، تم کو بناتے حفصہ جنت میں گھر مبارک، تن من سبھی لٹانا اسلام پر مبارک، تن من سبھی لٹانا اسلام پر مبارک، وہ کون سی ستم ہے تم نے نہیں سہے جو، وہ کون سی ستم ہے تم نے نہیں سہے جو، خود کو کیا ہے دین کی ہر دم نظر مبارک، خود کو کیا ہے دین کی ہر دم نظر مبارک، تم کو بناتے حفصہ جنت میں گھر مبارک، تن من سبھی لٹانا اسلام پر مبارک، کس بے بسی کے عالم میں تم نے حق سنایا، کس بے بسی کے عالم میں تم نے حق سنایا، اس کام پر ہے حیران ہر ایک بشر مبارک، اس کام پر ہے حیران ہر ایک بشر مبارک، تم کو بناتے حفصہ جنت میں گھر مبارک، تن من سبھی لٹانا اسلام پر مبارک، دشمن کے تم مقابل بالکل تھی بے سہارا، دشمن کے تم مقابل بالکل تھی بے سہارا، پھر بھی نہیں جھکایا تم نے ہے سر مبارک، پھر بھی نہیں جھکایا تم نے ہے سر مبارک، تم کو بناتے حفصہ جنت میں گھر مبارک، تن من سبھی لٹانا اسلام پر مبارک، دین مبین پہ تم نے سب کچھ لٹا کے آخر، دین کچھ لٹا کے آخر خون سے کیا زمین کو رنگین و تر مبارک خون سے کیا زمین کو رنگین و تر مبارک تم کو بنا دے حفصہ جنت میں گھر مبارک تن من سبھی لٹانا اسلام پر مبارک موجود جا بجا تھے اشرار کے ہی ڈیرے موجود جا بجا تھے اشرار کے ہی ڈیرے تم نے مٹائے لیکن دیکھے جو شر مبارک تم نے مٹائے لیکن دیکھے جو شر مبارک تم کو بنا دے حفصہ جنت میں گھر مبارک تن من سبھی لٹانا اسلام پر مبارک حاصل حدیث و قرآن کرنے کو تم چلی پر حاصل حدیث و قرآن کرنے کو تم چلی پر کیا تھی خبر یہ عقبا کا ہے سفر مبارک کیا تھی خبر یہ عقبا کا ہے سفر مبارک تم کو بنا دے حفصہ جنت میں گھر مبارک تن من سبھی لٹانا اسلام پر مبارک جذبات کیا تھے ناصر ممکن نہیں بیا اب جذبات کیا تھے ناصر ممکن نہیں بیا اب ہے تذکرے تمہارے دیکھو جدھر مبارک ہے تذکرے تمہارے دیکھو جدھر مبارک تم کو بناتے حفصہ جنت میں گھر مبارک تن من سبھی لٹانا اسلام پر مبارک تن من سبھی لٹانا اس اسلام۔